Nem vagy olyan szép, csak a szemed szép, a fekete göndör hajadér, majd meghalok én. Ez a cigánylány nem adott kaját, kértem tőle, nem adott, pálinkát adott. Oi tilala et redredrit nalala eredrit nalala et redredrit nalala oi tidaya redredrit dotala jay ratata et redredrit nalala mandar shay jastar kemange chitrobus tele shindale ke balora mange chitrobus Ez a cigánylány nem adott kaját, kértem tőle, nem adott, pálinkát adott. Kemandasaj jasztár, kemange csitrobusz, téle sindán kebelóra mange csitrobusz. Hojdi da la la, etriedri da li da ta la, ajri da ta la la, etriadri deri da ta, ojti na la, etri da ta la la, ojdi ta la, etriadri deri ti na la.